گونجی بابت اسر صدا میں حسین ہوں، گونجی بابت اسر صدا میں حسین ہوں، کاٹو نا میرا خشک گلا، کاٹو نا میرا خشک گلا، میں حسین ہوں، صدا میں حسین ہوں، جی بابت سے صدا میں حسین ہوں، سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں، سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں، آہستہ تو چھری کو چلا، آہستہ تو چھری کو چلا، میں حسین ہوں، جی بابا تیسے صدا میں حسین ہوں، جی بابا تیسے صدا میں حسین ہوں، اما کسی نے ایک بوند بھی نہ دی، اما کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، میں بار بار کہتا رہا، میں بار بار کہتا رہا، میں حسین ہوں، جی بابا تیسے صدا میں حسین ہوں، جی بابا تیسے صدا میں حسین ہوں، کٹتا ہوا گلا میرا دیکھا نہ جائے گا، کٹتا ہوا گلا میرا دیکھا نہ جائے گا، نانا میں ہوں نواسا تیرا، نانا میں ہوں نواسا تیرا، میں حسین ہوں، جی بابا تیسے صدا میں حسین ہوں، جی بابا تیسے صدا میں حسین ہوں، بے بازوں کی لاش تڑپ کر الٹ گئی، بے بازوں کی لاش تڑپ کر الٹ گئی، آئی فرات پر جو صدا، آئی فرات پر جو صدا، میں حسین ہوں، جی بابا تیسے صدا میں حسین ہوں، جی بابا تیسے صدا میں حسین ہوں، زانوں پہ رکھ سر کو کہا ایک ضعیف نے، زانوں پہ رکھ سر کو کہا ایک ضعیف نے، اکبر کہاں ہے درد بتا، اکبر کہاں ہے درد بتا، میں حسین ہوں، جی بابا تیسے صدا میں حسین ہوں، جی بابا تیسے صدا میں حسین ہوں، اے شامیوں کا فن مجھ کو غم نہیں، اے شامیوں کا فنا دیا مجھ کو غم نہیں، دے دو میری بہن کو ردا، دے دو میری بہن کو ردا، میں حسین ہوں، جی بابا تیسے صدا میں حسین ہوں، جی بابا تیسے سے صدا میں حسین ہوں دربار میں لعین کے کوہرام مچ گیا دربار میں لعین کے کوہرام مچ گیا مختار سے جو سر نے کہا صدا میں حسین ہوں جی وقت سے صدا میں حسین ہوں محسوس ابھی ہوتا ہے یہ زائرین کو محسوس ابھی ہوتا ہے یہ زائرین کو روزے سے آ رہی ہے صدا روزے سے آ رہی ہے صدا میں حسین ہوں جی وقت سے صدا میں حسین ہوں جی وقت سے صدا میں حسین ہوں شناور سے فاطمہ ایسا لگا رضا کے شناور سے فاطمہ کہتی ہے بار بار سنا کہتی ہے بار بار سنا میں حسین ہوں جی وقت سے صدا حسین ہوں جی وقت سے صدا میں حسین ہوں